Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 marca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. 5 osób w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Przeszłość Unii po Brexicie i wspólne stanowisko na szczyt wspólnoty zdominują spotkanie w Warszawie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Abu Katab al-Polandi, tak miał się nazywać dżihadysta z Polski, który według terrorystów zginął w walkach w północnej Syrii. 5 osób w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne, a mówi o tym Trójce rzecznik CBA Temistokles-Brodowski. Wśród nich jest dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP, właściciel warszawskiej spółki realizującej kontrakt, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu w stopniu majora, prezes innej spółki z branży ochrony biznesu i także jeden pracownik PKP. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukują także mieszkania i siedzibę spółki PKP. Jak dodaje rzecznik, chodzi o spowodowanie znacznej szkody majątkowej podczas zawierania umów w trakcie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Przyszłość Unii Europejskiej i regionalne problemy zdominują rozpoczynające się właśnie rozmowy szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Premierzy Polski, Słowacji, Czech i Węgier spotykają się w Warszawie, ponieważ do połowy roku Polska sprawuje prezydencję w grupie. Premierzy będą rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej po Brexicie, bezpieczeństwie i migracji. Za tydzień w Brukseli odbędzie się szczyt Unii Europejskiej, na którym będą omawiane te kwestie. Spotkanie w Warszawie służy wypracowaniu wspólnego stanowiska na ten szczyt. To będzie doskonała okazja do tego, aby nie tylko omówić bieżące sprawy z agendy europejskiej, ale i również przygotować wstępne stanowisko na szczyt brukselski, na szczyt rzymski, który będzie pod koniec marca. Mówił rzecznik rządu Rafał Bochenek. Za tydzień w Brukseli Rada Europejska ma wybrać swojego przewodniczącego. Donald Tusk mówił miesiąc temu na Malcie, że jest gotów kontynuować swoją pracę na tym stanowisku. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zarzuca jednak Donaldowi Tuskowi łamanie elementarnych zasad Unii Europejskiej. Niewykluczone, że i o tej sprawie premierzy czterech państw będą dziś rozmawiać. Wśród tematów rozmów na prośbę Słowacji ma się pojawić kwestia jakości żywności produkowanej i dystrybuowanej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przepisy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne w Unii, ma dziś zatwierdzić Parlament Europejski. Europosłowie chcą też zaapelować do Komisji o presję na Stany Zjednoczone, by zniosły wizy dla wszystkich Europejczyków. A wciąż są one wymagane od obywateli Polski, Bułgarii, Rumunii, Cypru i Chorwacji. Beata Płomecka. Najpierw europosłowie ostatecznie zatwierdzą przepisy, które przewidują, że Komisja Europejska będzie miała wgląd w międzyrządowe umowy energetyczne jeszcze przed ich podpisaniem, a nie po jak dotychczas. To ma wzmocnić kartę przetargową Unii w negocjacjach z Gazpromem i uniemożliwić Rosji rozgrywanie krajów między sobą. Tak mówił autor raportu w tej sprawie, europoseł Zdzisław Krasnodębski. Nie będzie takich sytuacji, w których jakieś państwo trzecie, a problemem jest nasz sąsiad, czyli Rosja, używa gazu jako broni czy środka nacisku politycznego. Po przyjęciu raportu autorstwa polskiego europosła deputowani mają przegłosować rezolucję wzywającą Komisję Europejską do wprowadzenia wiz dla Amerykanów, dopóki Stany Zjednoczone nie zniosą wiz dla Polaków, Bułgarów, Rumunów, Cypryjczyków i Chorwatów. Wzajemność wizowa wydaje się jednak mało prawdopodobna, bo do tej pory Komisja nie chciała iść na wojnę dyplomatyczną z USA. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W walkach w północnej Syrii zginął dżihadysta z Polski. Związane z tzw. Państwem Islamskim media twierdzą, że organizacja terrorystyczna poinformowała w mediach społecznościowych, że w walkach w rejonie Aleppo zginął jeden z ich bojowników, Abu Katab al-Polandi. O szczegółach Wojciech Cegielski. Informację taką potwierdzili eksperci, którzy monitorują wydarzenia związane z dżihadystami na Bliskim Wschodzie. Na Twitterze opublikowano także zdjęcie mężczyzny, ciemnego blondyna o słowiańskich rysach, z długimi włosami i brodą. Nie ma na razie potwierdzenia, czy zabity to Polak, choć może na to wskazywać przydomek mężczyzny al-Polandi, czyli z Polski. Spekuluje się, że bojownikiem może być 24-latek z Sandomierza. Mężczyzna jest poszukiwany listem gończym przez Interpol. Zarzuca mu się przystąpienie do fanatycznych bojowników w Syrii. Pierwsze informacje na jego temat podawano w sierpniu ubiegłego roku. Od czasu, gdy przed 3 laty tzw. Państwo Islamskie rozpoczęło podbój terenów w Syrii i w Iraku, pojawiały się informacje o walczących w ich szeregach Brytyjczykach, Francuzach, Belgach, a także Polakach. Specjaliści szacują, że w szeregach islamskich fanatyków może być obecnie około 40 Polaków, choć dane te są trudne do zweryfikowania. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Na koniec Barcelona, gdzie kończy się Światowy Kongres Technologii Mobilnych. Najwięcej prezentacji dotyczyło smartfonów, ale można też było zobaczyć samochody zapamiętujące trasę czy podłączone do internetu lodówki. Zaprezentowano również opaskę z czujnikiem, która pozwala na korzystanie z internetu osobom sparaliżowanym. Urządzenie reaguje na fale mózgowe, tłumaczy przedstawicielka producenta Maria Cano. Dzięki koncentracji pozwala na komunikowanie się z tabletem, a za jego pośrednictwem z innymi urządzeniami. Według ekonomistów Barcelona zarobi w tym roku na kongresie około 500 000 000 euro. To był serwis Trójki. Teraz sport. Adam Malecki. Czekamy niecierpliwie na medale, a szansa przydarzy się już dzisiaj. Na Mistrzostwach Świata w Lahti nasi skoczkowie wystartują w konkursie na dużej skoczni. Jak zapewnia Maciej Kot, forma jest. Jest gotowy plan zapisany w głowie, zapisany na kartce, także o to jestem spokojny, jedynie martwią mnie warunki, ale na to nie mam wpływu. Oprócz Kota wystąpią dzisiaj także Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Początek o 17.30. Wcześniej, bo od godziny 14.00 do akcji wkroczą nasze cztery panie biegaczki. W sztafecie 4x5 km pobiegną Justyna Kowalczyk, Ewelina Marcisz, Kornelia Kubińska i Martyna Galewicz. Celem naszej sztafety to 8. miejsce. Marzeniem dla hokeistów Polonii Bytom był awans do półfinału Mistrzostw Polski. Spełniło się po 16 latach oczekiwań. Bytomski klub nie dał szans Orlikowi Opole, a teraz o wielki finał zagra z GKS-em Tychy. Nie jesteśmy na straconej pozycji, przekonuje Jakub Wanacki. Niesamowity klimat mamy w naszej stodole i zdajemy sobie z tego sprawę. Wiemy, że dużo drużyn nie lubi tu grać ze względu na panujący właśnie klimat, na to, że jest to starsza hala, ale myślę, że nam jak najbardziej to odpowiada. Co będzie, to będzie. Damy z siebie wszystko. My możemy, oni muszą. W drugim półfinale zagrają broniąca tytułu Krakowia z Podhalem Nowy Targ. Hokeiści w półfinałach Jerzy Janowicz zagra w drugiej rundzie Challengera we Wrocławiu. Wczoraj pokonał Czecha Marka Jalowca, dziś zmierzy się z Austriakiem Jurgenem Melcerem. Plan na mecz już jest. Na pewno będę grał tak samo jak przez ostatnie 7 meczów. Czyli agresywnie i będę kontrolował swój serwis i czekam na szansę na returnie. Początek meczu Janowicza o 18. Emocje mile widziane, choćby takie jak w turnieju w Acapulco. Serb Novak Djokovic i Argentyńczyk Juan Martín del Potro przez blisko 3 godziny walczyli o awans do ćwierćfinału. W końcu górą Djoko, choć przegrał pierwszy set 4-6, w kolejnych dwóch wygrał do 4. W Acapulco grają w tenisa, w Toronto w koszykówkę. W lidze NBA Washington Wizards pokonali na wyjeździe miejscowych Raptors. Wynik 105-96 i czarodzieje umocnili się na trzecim miejscu konferencji wschodniej. Marcin Gortat zdobył 12 punktów i miał 8 zbiórek. Obok Gortata jednym z najbardziej popularnych Polaków za oceanem jest Andrzej Fonfara. Nasz pięściarz w sobotę zmierzy się w Nowym Jorku z byłym mistrzem świata wagi półciężkiej Chadem Dawsonem. Na ostatnim otwartym treningu przed sobotnią walką, który odbył się w legendarnej nowojorskiej sali Gleason Gym, mieli kolejno po sobie prezentować się Fonfara i Dawson. Amerykanin nie pojawił się jednak przed kamerami i błyskami fleszy reporterów. Zajęcia Polaka oglądało za to kilkudziesięciu żurnalistów. Nasz bokser niespecjalnie przejął się tym, że nie zobaczył rywala. Spotkają się dzisiaj na konferencji prasowej. Fonfara zapewnia jednak, że znakomicie rozpracował wszystkie wady i zalety Dawsona. Chad ma właśnie taki styl, że on właśnie dużo czeka, poluje na kontrę i później kontynuuje ten atak. Przez całą karierę boksuje cały czas bardzo podobnie. Na pewno nie lubi presji, tak? A ja tą presję lubię wywierać. Nasz pięściarz powraca na ring po zaskakującej porażce, którą doznał w czerwcu w Chicago, kiedy to przez knockout przegrał z mało znanym Joe Smithem juniorem ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlawski. Kolejny sport w Trójce o 17. Sporo słońca dziś na wschodzie Polski i tam 3 stopnie, 5 na południu, 4 na zachodzie i tylko 1 powyżej zera na północy. Deszcz na północnym zachodzie, a po południu maksymalnie do 11 stopni na południowym zachodzie. Wiatr w porywach na północy i wschodzie do 70 km na godzinę, na zachodzie i miejscami w centrum do 90, w Tatrach nawet do 135. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A mój telewizor jest najtechnologiczniejszy na świecie. A mój ma takie coś, że mogę sobie do niego wybrać prezent. A co to niby za technologia? Najnowsza. Wybierz sobie prezent. Wojtek i Ireneusz polecają: kup telewizor i wybierz sobie prezent. Kup na przykład Sony 49 cali Ultra HD, klasa A, za 3999 zł, a otrzymasz 300 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Darię Ładocha. Jasne, że nowocześnie, bo nowocześnie to znaczy lekko, prosto i fit. Bo po dobrym, zbilansowanym posiłku jest jak po dobrym treningu i masz więcej energii, żeby cieszyć się życiem. Dlatego trzeba jeść świadomie. Trzeba planować i liczyć. No i ciągle sprawdzać nowe produkty, nowe ćwiczenia, nowe diety. Bo kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Daria Ładocha, trenerka żywieniowa. Nowocześnie w Lidlu.

Holly ma ładny głos, jak wiele pań w tamtych okolicach. Zespół ładnie jej przygrywał, jak wiele zespołów w tamtych okolicach. Heartbreak Blues. Dziś na początek naszego spotkania taki właśnie utwór. A, no i jak zwykle o tej porze zachęcam Państwa do aktywnego udziału w naszym spotkaniu. piotr.baron@polskieradio.pl. No i teraz zespół lubiany przez słuchaczy Trójki nazywa się Blues Pills. Zespół Blues Pills. Młodzi ludzie zachowują się tak, jakby zaczynali grać dawno, dawno, dawno temu. I skoro już przywołałem dawne czasy, to nie będzie to teraz rzeczy o czymś, co minęło, wręcz przeciwnie, ciągle trwa. W państwa i naszych skrzynkach pocztowych znajdują się informacje czasem gorzkie, czasem smutne, czasem takie, które są bardzo przyjemne dla naszych oczu i dla naszej wyobraźni. Dzisiaj znalazłem informację o tym, że pojawi się na koncercie w Polsce zespół Kansas. A ktokolwiek z Państwa widział ich na koncercie, wie, że na taki koncert warto się wybrać. Dziś tylko sygnalizuję, że taka informacja dotarła i być może Państwo już o tym wiedzą. Ja dowiedziałem się dziś rano i dzielę się radością. A do tej informacji o zespole Kansas na pewno będziemy wracać. Jestem przekonany, że słuchaczy Trójki nie trzeba będzie długo namawiać do tego, aby pojawić się na tym koncercie zespół Kansas w Polsce w 2017 roku. Taka informacja dotarła do mnie dziś rano dopiero, a Państwo pewnie już o tym wiedzą. I jak się spodziewam, będzie tak, że już niebawem zacznę otrzymywać od Państwa listy, czy się wybieram i czy się spotkamy. I tak entuzjastyczne relacje dotyczące tych spotkań z zespołem KZ, które już za nami, bo było ich kilka i każde z tych spotkań było udane. Skoro mowa o udanych spotkaniach koncertowych, to gdyby Państwo zauważyli, że na przykład Rumer będzie koncertowała w Polsce, to koniecznie proszę się wybrać. Pamiętam jej fenomenalny występ na Ladies Jazz Festival w roku ubiegłym w Gdyni. No i cudownie zabrzmiał wtedy ten utwór. I got a reason in the morning, high on my headphones and walking to school. I got the blues in springtime, 'cause I know that I'll never have the right shoes. She'd notice, but she's always crying. I got no one to confide in. Aretha, nobody but you. And mama, she'd notice, but she's always fighting something in her mind, and it sounds like breaking glass. Niewiarygodnie cudowna wokalistka i cudowny człowiek, cudowna kobieta. Rumer, gdyby pojawiła się gdzieś w naszym kraju, proszę koniecznie odwiedzić ją na koncercie, ponieważ potrafi sprawić, że nawet sala wypełniona tłumem kilkutysięcznym zamienia się w coś bardzo małego i kameralnego. I proszę mi wierzyć, nie jest tak, że na tym koncercie tylko i wyłącznie przekonujemy się o tym, że ma głos podobny to Karen Carpenter. Rumer to rumer. O Karen będziemy pamiętać zawsze. No w każdym razie dziś Aretha w programie Do Południa, a za chwilę informator ekonomiczny. Autopromocja. Pozdrawiamy z Antarktyki. Już tam jesteśmy. Dzieje się. Nasz 7-osobowy zespół artystyczny pracuje dniami i nocami. Adam Nowak pisze piosenkę. Fotografujemy, nagrywamy film i płyniemy dalej. A w finale zaśpiewamy. To znaczy ja zaśpiewam. 3 sztuki w Antarktyce. Relacje z rejsów popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku o 17.10. Proszę nas nie pozostawiać samym sobie. Zatem do usłyszenia. Adam Nowak. I Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Grecji. Dobrze słyszycie? Aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na RPL. Śpieszcie się. Grecki tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Gazeta Polska. Tygodnik niepodległego Polaka. Od 190 lat. Już od 1 marca nowy magazynowy format. Ponad 100 stron. Polecam. Tomasz Sakiewicz. Szukaj w kioskach. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem, taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:31. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Informator Ekonomiczny zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Informator Ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wierzga, witamy. A jednak Europa wielu prędkości, czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Bruksela szykuje 5 wariantów zmian Unii Europejskiej. Jeden z nich zakłada możliwość ograniczenia wspólnego rynku dla osób i usług. Chyba żaden z tych wariantów, panie Adamie, dla rozwoju gospodarczego naszego kraju nie jest idealny. I dla Europy nie jest idealny. Spotkanie wczorajsze pokazuje, że tak naprawdę nikt nie ma pomysłu, co z tą Europą zrobić, przy całej świadomości zagrożeń, które nad nią wiszą. I zagrożeń wewnętrznych, i tych, które wynikają z globalnej gospodarki, z globalnego świata. To jest smutna wiadomość dla nas, bo my, będąc na peryferiach tej Europy, każde złe rozwiązanie odczujemy bardziej niż centrum Europy. I teraz jest pytanie, czy pojawi się ktoś ponad partyjnymi grami, bo teraz czekamy na wybory w jednym, drugim, trzecim potężnym kraju europejskim. Pojawi się ktoś, kto będzie chciał spojrzeć na Europę wyżej niż ponad partyjne interesy. Że gdzieś wytknąć jakiś cel dla tej Europy, a nie uruchamiać tylko projekty, które mają charakter takiego urzędniczego administrowania problemami. Brakuje wizji, tak? Brakuje wizji. Ci ojcowie założyciele siedzący w włoskim więzieniu i planujący, w faszystowskim więzieniu i planujący zjednoczenie Europy, oni mieli coś w głowie, chcieli ku czemuś dążyć. A teraz te wszystkie przymiarki to są takie przymiarki do co tu jeszcze załatwać, co tu jeszcze spróbować obronić z tego status quo, ale nic więcej nie ruszać. Nie ma tej wizji Europy przyszłości. Trwają prace nad zmianami przepisów dotyczących związków zawodowych. Dziennik Gazeta Prawna nazywa to nawet rewolucją. Nie trzeba będzie zakładać w firmie związku. Wystarczy, że załoga wytypuje delegata lub duża centrala przyśle swojego człowieka. Sytuacja związków zawodowych w Polsce jest dziwna, bo cały rodowód naszej demokratycznej transformacji jest czysto związkowy, a ruch związkowy, prawdę mówiąc, nie istnieje. To jest paradoks historii. I teraz wszystkie próby przywrócenia jakiejś pozycji związków zawodowych, które są naturalnym zjawiskiem w demokratycznych gospodarkach, bo są jedynym czynnikiem społecznym, który może stanąć wobec pracodawców. Nie ja, podmiot jeden, bezradny, bezbronny, ale tylko siła. Ale reprezentant grupy. I to u nas spadło, to nie istnieje. To w życiu publicznym nie ma czegoś takiego jak związki zawodowe. Niby istnieją wielkie centrale związkowe, ale to nic z tego nie wynika. Pierwsze próby ożywienia tego projektu związkowego to była tych kwestia tych umów śmieciowych. Żeby dać im szansę organizowania się. I co się okazało? Że tych chętnych do organizowania się za wielu nie ma. Więc w ogóle problem związkowca przestał być obecny w świadomości pracowników. Tak się źle zrobiło. I ja myślę, że każda próba przywrócenia pozycji związków zawodowych i w małych, i dużych przedsiębiorstwach jest korzystna, ale to po stronie pracowników musi być potrzeba. Odczucie potrzeby bycia związkowcem albo przynależności do związku. Przy pracy jeszcze pozostaniemy. Inspektorzy prowadzą zmasowane kontrole związane z płacą minimalną. Do końca roku sprawdzą ponad 20 tysięcy firm, informuje Puls Biznesu. Kontrolowane jest przede wszystkim to, czy pracodawcy płacą ustawowe minimalne 13 zł za godzinę. Główne branże, które znalazły się na radarze inspekcji, to budowlanka, ochrona osób i mienia, gastronomia i hotelarstwo, także usługi sprzątania. 20 tysięcy kontroli do końca roku. Przecież to jest czysta fikcja. Ja myślę, że inspektorzy mogliby skorzystać z prostego kruczka. Przejrzeć zamówienia publiczne z instytucji publicznych i zobaczyć, co w zamówieniach publicznych jest oferowane jako płaca podstawowa. Przecież tam ciągle pojawiają się kwoty 4-5 zł za godzinę. Gdzie jakie 13 zł? Więc jeżeli sam publiczne instytucje nie respektują tego prawa, no to co tu kontrole pomogą? No na Boga Świętego. Przecież 20 tysięcy kontroli w ciągu paru miesięcy, to przecież to jest jakiś koszmar. Podejrzewam, że siły inspekcji pracy nie są aż tak liczne, żeby to przeprowadzić. I cały czas sami oni przyznają, że to jest kwestia szacunkowo. Parunastu procent, że może rzeczywiście z tego obowiązku się nie wywiązuje. No to dla parunastu procent uruchamiać taką machinę gigantyczną administracyjną, no trochę to się kupy nie trzyma. Naprawdę, łatwiej sprawdzić zamówienia publiczne, gdzie są te kwoty po 5,30 za godzinę. W Polsce powstanie nowe, olbrzymie lotnisko zlokalizowane w odległości nawet do 50 km na zachód od Warszawy, wzdłuż autostrady A2, czy tam w Dzienniku Gazecie Prawnej. Ostateczna decyzja w sprawie Centralnego Portu Lotniczego, bo to mam na myśli, ma zapaść w ciągu miesiąca, a nowoczesne lotnisko Chopina w Warszawie, w które w ostatnich latach zainwestowano miliardy złotych, w takim wariancie i przy takim scenariuszu zostałoby po prostu zlikwidowane. Temat ten wraca. Ja podejrzewam, że to jest taka nasza narodowa cecha, taka mania wielkości, że chcielibyśmy mieć coś najbardziej gigantycznego w kosmosie. Jak patrzy się na doświadczenia innych krajów, które podejmowały tego rodzaju projekty, choćby za Odrą, to widzimy, że to nie jest prosta sprawa. Strasznie skomplikowana realizacyjnie i potwornie kosztowna. Port lotniczy w Berlinie budowano od wielu, wielu lat i wciąż końca tej budowy nie widać. No i to pochłonęło już pięciokrotną wartość pierwotnie zakładanych funduszy. Więc ja myślę, że taka dyskusja jest uzasadniona, bo zawsze warto myśleć o dobrych rozwiązaniach. Tylko po pierwsze nie czas i miejsce, bo chyba mamy pilniejsze potrzeby niż centralny port lotniczy nowy. A po drugie, no czy znajdziemy tylu pasażerów, którzy pozwolą by zbilansować jakiś ten biznesplan do tego projektu ułożyć, że to się wszystko będzie trzymało. Przy założeniu, że kosztem tego wszystkiego będzie na przykład wyrzucenie w błoto pieniędzy z lotniska Chopina. I na koniec interesująca informacja też z rynku pracy. Włoskie Ministerstwo Kultury poszukuje na całym świecie kandydata na dyrektora Koloseum. Zwycięzcy konkursu, którego ministerstwo spodziewa się zatrudnić, oferuje pensję w wysokości 145 tysięcy euro rocznie plus premię w wysokości do 35 tysięcy euro. Przeliczyłem po dzisiejszym średnim kursie NBP, to byłoby około 64 tysięcy złotych miesięcznie, włącznie z premią, ale odpowiedzialne bardzo stanowisko. No, Koloseum, to wielka sprawa, więc i pieniądze wielkie. 6 milionów turystów rocznie podobno. To jest zaszczytna funkcja niewątpliwie, bo obiekt ten zasługuje na to. Tylko administrowanie tam jest, powiedziałbym, nie kulturotwórcze. To jest takie ochrona zabytku przed najeźdźcami, bo ci turyści strasznie to dewastują. To zdaje się jest największy problem rzeczywiście, pozostawianie jakichś podpisów na przykład na starożytnych murach. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy. Kolejny informator ekonomiczny w najbliższy poniedziałek. Do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes.

I już po odpowiedzi, co zrobić z Europą, najlepiej posłuchać. Jak państwu było z Europą przez minione 4 minuty z Majem Okładem? Europa piękna o każdej porze dnia i o każdej porze roku. Podobnie jak Michael Kiwanuk. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, it tears me apart. Michael Kiwanuka niezauważalnie doprowadził nas do za 10:10 i o tej porze, jak zwykle w czwartek, Katarzyna Borowiecka. ABC Popkultury. I'm looking for someone to share in an adventure. W jak wyprawa. W tę międzygalaktyczną wyruszymy wkrótce z bohaterami drugiej części Strażników Galaktyki. After all these years, I've found you. And who the hell are you? Ci to wiedzą, jak zebrać drużynę przed wyruszeniem w drogę. I'm your dad, Peter. Ale w tym tygodniu możemy też wyruszyć w drogę powrotną. Choose your future. Choose life. T2, Trainspotting, wchodzi na polskie ekrany. Renton wraca po 20 latach z Amsterdamu do Edynburga i nieuniknione będzie jego spotkanie z dawnymi kumplami, z Padem, Begbim i Sigboyem. Hello, Mark. So what you been up to? For 20 years. Trainspotting to jeden z filmowych znaków rozpoznawczych lat 90. Każdy ma w pamięci obrazy z tego filmu, często te z narkotycznych wizji uzależnionych od heroiny bohaterów. Każdy też pamięta zrośniętą w jedno z obrazem ścieżkę dźwiękową. Trainspotting stał się milowym krokiem w karierach większości zaangażowanych. Johnny Lee Miller, Robert Carlyle, Ewan Bremner, Kelly MacDonald czy wreszcie reżyser Danny Boyle. Do you still take heroin? No. Ale do strefy gwiazdorskiej po Trainspotting wskoczył tylko Ewan McGregor. This is Master Jedi. Obi-Wan Kenobi. Choć pomógł mu w tym oczywiście także udział w gwiezdnowojennej trylogii George'a Lucasa, gdzie zagrał młodego Obi-Wana Kenobi, rolę u Todda Haynesa, Tima Burtona czy Ridleya Scotta, a także wielki sukces Moulin Rouge Baza Luhrmanna. You can tell everybody that this is your song. Ciekawe, że apetyt na rolę Christiana miał zaprzyjaźniony z Luhrmannem po Romeo i Julii Leonardo DiCaprio. Ale Leo nie poradził sobie ze śpiewaniem i można powiedzieć, że historia się odwróciła, bo wcześniej to właśnie DiCaprio zagrał obiecaną pierwotnie McGregorowi rolę w plaży Daniego Boyla. I właśnie wtedy, po udanej współpracy przy Trainspotting, ale i Płytkim grobie i Życiu mniej zwyczajnym, skończyła się i zawodowa, i prywatna przyjaźń McGregora i Boyla. Zimna cisza między nimi trwała kilkanaście lat. McGregor wspomina na przykład bardzo niekomfortowy lot z Szanghaju po pełnym uników festiwalu filmowym, kiedy siedział fotel w fotel z Danem Boylem. Żaden z nich nie przemówił, co oczywiście było, jak obaj przyznają, idiotyczne. Wreszcie przyszedł rok wielkiego sukcesu filmu Boyla Slumdog Milioner z ulicy. Ewan McGregor wręczał nagrodę na jednej z licznych ceremonii i postanowił wreszcie powiedzieć, co myśli. Zamiast przeczytać żarty z promptera, opowiedział o tym, jak dobrze wspomina i jak bardzo ceni sobie pracę z Danem Boylem i jego samego jako reżysera. Było wzruszenie i pojednanie, bez którego pewnie nie powstałaby filmowa kontynuacja Trainspotting. McGregor trochę się jednak wahał. Po pierwsze, nie do końca podobała mu się książka Irvina Welsha, Porno. Po drugie, zaczął się zastanawiać, czy jest jeszcze wystarczająco szkocki. Od 18 roku życia mieszkał w Londynie, rodziców odwiedzał tylko w wakacje, a w 2008 roku przeniósł się na stałe do Los Angeles. Tymczasem, jak sam mówi, Renton jest najbardziej szkocki ze wszystkich Szkotów, których grałem. Choose life. Choose Facebook, Twitter, Instagram and hope that someone somewhere cares. Czy sequel Trainspotting spełni Państwa oczekiwania, należy się przekonać w kinach, ale chyba pobudza apetyt na więcej, bo Irvin Welsh namawia na jeszcze jeden. Tym razem centralną postacią miałby być grany przez Roberta Carlyle'a Begbie. Oh, Franco, Simon. A Ewana McGregora, który ostatnio debiutował także jako reżyser, no i zupełnie niespodziewanie pojawił się także na chwilę w Warszawie, wkrótce zobaczymy w trzeciej odsłonie serialu Fargo, a usłyszymy w Pięknej i Bestii. ABC Popkultury. Zestaw powiększony jutro upłynie nam pod znakiem dwóch sylab. Gaga i tańca. Zestaw powiększony.